اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کا یہ بھی تقاضا بیان کیا ہے کہ اخوت کو بڑھانے کے لیے ہدیہ اور تحفہ دیا کرو، تحادو تحابو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، آپ ہدیہ قبول بھی کرتے اور دیا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا بطور تحفہ پیش کریں۔ یہ ہدیہ بہت قیمتی ہدیہ ہے کہ یہ بات سننے والے اور یہ بات سنانے کا اہتمام اور انصرام کرنے والے اللہ رب العزت ان کو اپنا محبوب بنا لے، آمین۔ اور اللہ رب العزت ان میں سے کوئی روحانی یا جسمانی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، آمین۔ جو کسی مصیبت میں ہے تو اللہ رب العزت ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، آمین۔ جو کسی تنگی میں ہے تو اللہ رب العزت ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے، اللہ رب العزت ان میں کوئی صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ رب العزت جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے، اور جو صاحب مال ہیں اللہ رب العزت ان کے مال و دولت میں برکت فرمائے، ان کو فتن و آزمائشوں سے بچائے، اور ان کو تقوی نصیب فرمائے، اور جو مقروض ہے اللہ ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ رب العزت ان کو بھی تونگر بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، اور جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ میں نے یہ دعا کرنا کیوں پسند کی؟ کیونکہ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، جو بندہ مسلمانوں کے لیے اتنی دعا کر دیتا ہے، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مؤمن مردوں کو معاف کر دے اور مؤمن عورتوں کو معاف کر دے، کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، جتنے کائنات میں مرد مومن اور عورتیں مومنہ ہوتی ہیں اتنی تعداد میں اس کو اللہ نے کیا عطا کر دیتے ہیں۔ آج ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہنے سے اگر کسی کو 1.5 ارب نیکیاں مل جائیں تو اور کیا